My, what a jealous fool is she. The face in the water looks up. She shakes her head as if to say that the blue doves have all gone away. Ripples z płyty A Trick of the Tail i Follow You, Follow Me z albumu And Then There Were Three. To była grupa Genesis. Thorgerson rozpoczął współpracę z Genesis już przy płycie The Lamp Lies Down on Broadway. Nic więc dziwnego, że kontynuował ją również z wokalistą Genesis, który wkrótce od tego zespołu odszedł. Mowa oczywiście o Peterze Gabrielu, który debiutował w roku 1977 płytą zatytułowaną po prostu Peter Gabriel. Tak zwana jedynka, później była dwójka i trójka. Jedynka car, czyli fragment samochodu na okładce, za szybą widać Petera Gabriela, później druga scratch i wreszcie trzecia melt. To z kolei zdjęcie wykonane polaroidem przedstawia twarz Petera, przy czym lewa część twarzy topi się, czyli jest częściowo roztopiona. Mówię o tym wszystkim dlatego, że za chwilę posłuchamy muzyki właśnie z jedynki i z trójki. Salisbury Hill i Biko. Silence, I resigned. My friends will think I was a nut. Salisbury Hill i Biko. Dwa utwory Petera Gabriela z lat 1977-1980. Teraz jeszcze wrócimy na chwilę do roku 1976, kiedy to ukazała się najbardziej chyba przebojowa płyta szkockiego wokalisty Ala Stewarta, Year of the Cat. Remain in the rhythm of the newborn day.

szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Pieniądze, pieniądze. siarty. Szał niebieski chciał i żądza pieniądza. Dwa nagrania z debiutanckiego albumu zespołu Manam. Na okładce muzycy stoją przed samochodem, busem, którym się wtedy przemieszczali jeżdżąc na koncerty, a autorem fotografii jest krakowski fotografik Jacek Szmuc. No, wtedy muzycy rezydowali jeszcze w Krakowie, zanim się przeprowadzili do Warszawy. Stoję, stoję. Stoję, stoję, stoję, stoję. młodych i innych obiec. Oczarowuje mnie lepsz przede wszystkim Wells Eyes. Tymczasem żadna mam pani dziennikarz. Ja tam nie zapomnę nic zasnąć. Stresa klaszy do setki gwiazdek. Podaruję pani zdjęcie całą pogłębę. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Wells Eyes. Kiedy się można nauczyć z podróży jej podróżować. Podróżować jej. Stoję, stoję i boskie Buenos. To był zespół Manam. Na zakończenie dzisiejszej audycji piosenka z singla, do którego okładkę stworzyła grupa projektowa Hypnosis, w skład której wchodził nasz dzisiejszy bohater Storm Thorgerson oraz Aubrey Powell i Peter Christopherson. Dodam jeszcze, że Joni Mitchell kiedyś powiedziała, że do tej piosenki na Karaibach przetańczyła wiele tygodni. No, niezła reklama. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Submission. No one's jumping.